bezpieczeństwo dzięki 5-letniej gwarancji producenta. I kup Craftera z ratą już od 1653 zł netto miesięcznie. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jak słyszeliśmy przed chwilą, minęła 18. Serwis Trójki i Michał Przerwa. Premier i ministrowie przedstawią w Sejmie informacje na temat sytuacji powodziowej. Prezydent w siedzibie ONZ wezwał Rosję do przestrzegania prawa międzynarodowego. Lublin, europejską stolicą kultury w 2029 roku, w finale pokonał 3 inne polskie miasta. Przedstawimy chronologię wydarzeń, tak mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Premier i ministrowie przedstawią dziś w Sejmie informacje na temat sytuacji powodziowej. Wiceminister Szczepański zapewnia, że nikt niczego nie będzie ukrywać. Nie mamy czego ukrywać, pokażemy, natomiast ocena błędów, przyjdzie czas, kiedy rzeczywiście woda zejdzie, kiedy będziemy analizowali rzeczywiście sytuację we wszystkich organach państwa, które odpowiadały za przygotowanie do powodzi. Informacja rządu ma zacząć się o 18.15, zaplanowano 15-minutowe wystąpienia w imieniu klubów i 5-minutowe w imieniu kół. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią martwią się zmianą pogody, nie obawiają się tego, że będą marzli, ale przede wszystkim chodzi im o spadek wydajności urządzeń osuszających zalane wodą mieszkania. W Kłodzku jest wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. Da pan radę jakoś to wyremontować? No będziemy się starać. Teraz walczymy, żeby to osuszyć, ale to temperatura już nam nie pomaga. Koszty ogromne i w tym momencie nikt nie chce nam pomóc. Zdaje się, że tak naprawdę nikt nie pomyślał o tym, że idzie zimno. Zdecydowanie tak. Widzę, że sprzętu targacie do domu sporo. No ja pomagam ładować. Jestem wolontariuszem tutaj, ale rzeczywiście jest tego całkiem pokaźna ilość. Sprzątanie sprzątaniem, ale zimno idzie. Zimno idzie, a u nas pompa ciepła zalana, zniszczona, a przed zimą musimy kupić, nie? Zamontować, no bo przecież trzeba grzać, bo raz, że wilgoć po parapety praktycznie, a drugi raz, no musimy grzać, no bo nam instalację rozwali. Wolontariusze i mieszkańcy dotkniętych klęską powodzi terenów proszą o ogrzewacze, najlepiej gazowe, bo nie wszędzie udało się przywrócić energię elektryczną. Prezydent Andrzej Duda w siedzibie ONZ wezwał Rosję do przestrzegania prawa międzynarodowego. Wojna na Ukrainie to jeden z najważniejszych tematów dorocznej debaty Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent reprezentuje Polskę na tym spotkaniu. Andrzej Duda mówił, że oprócz konfliktu na Ukrainie uczestnicy debaty rozmawiali głównie o wojnie na Bliskim Wschodzie. Prymat prawa międzynarodowego musi być przestrzegany. Tam, gdzie ono jest łamane, musi być przywrócony. Dzisiaj w czasie rosyjskiej inwazji na Ukrainę to jest bardzo wyraziste i tu przede wszystkim wzywamy do przywrócenia prymatu prawa międzynarodowego, do przestrzegania prawa międzynarodowego jako tego, które gwarantuje pokój. Debata Zgromadzenia Ogólnego ONZ to największe spotkanie dyplomatyczne tego roku. Bierze w nim udział 130 szefów państw i rządów. Lublin będzie europejską stolicą kultury w 2029 roku. Wyniki konkursu ogłoszono w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. O ten tytuł w finale ubiegały się 4 polskie miasta. Poza Lublinem Katowice, Bielsko-Biała i Kołobrzeg. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Hanna Wróblewska podczas uroczystości podkreśliła, że sukces odniosły wszystkie 12 miast, które przystąpiły do konkursu. Wasze zaangażowanie, wasza praca w przygotowaniu aplikacji, pomysły i wizje, które zaprezentowaliście, są dowodem na to, jak silną pozycję ma kultura w strategiach rozwoju polskich miast. Proces wyboru Europejskiej Stolicy Kultury przebiegał przez wiele etapów, w których eksperci i ekspertki, przedstawiciele najważniejszych europejskich i krajowych instytucji kulturalnych podjęli ostateczną decyzję. Miasto, które otrzymuje tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, nie tylko promuje swoją ofertę kulturalną i organizuje różne wydarzenia, ale także dostaje szansę dodatkowego rozwoju infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej, a więcej o tym już za chwilę. Zapraszamy do Trójki. Zjawisko spoofingu telefonicznego, czyli podszywania się pod cudzy numer telefonu, zostanie znacząco ograniczone. Od dziś operatorzy telekomunikacji mają obowiązek filtrowania połączeń przechodzących pod kątem tego rodzaju oszustw. To efekt wejścia w życie kolejnych zapisów ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Rzecznik Urzędu Komunikacji Elektronicznej Witold Tomaszewski mówi, że jeżeli systemy operatorów wykryją próbę ukrycia prawdziwego numeru, to mają dwie opcje reakcji. Operator, ten przyjmujący połączenie, ocenia, czy powinien odrzucić takie połączenie, czy co najmniej zdjąć identyfikację, czyli zamiast numeru wyświetli się numer zastrzeżony. Spoofing telefoniczny jest karalny, grozi za to nawet do 5 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 18:00, sport w Trójce i Adam Malecki. No i co? I 3-5. Tak, brawo, Lapiasta Gliwice. O tym zaraz. Największe tuzy sportowego dziennikarstwa w Europie, w tym dobrze poinformowane w kwestii transferów Włoch Fabrizio Romano, nie mają wątpliwości. Wojciech Szczęsny zostanie bramkarzem FC Barcelony. Pozostały już tylko formalności i testy medyczne. Puzzle składają się w całość, a sam bramkarz udzielił wywiadu katalońskiemu dziennikowi Sport, w którym wyznał: bardzo szanuję historię FC Barcelony, to jeden z najlepszych klubów na świecie. Rozumiem trudną sytuację, w jakiej się znaleźli po kontuzji Ter Stegena i uważam, że brakiem szacunku z mojej strony byłoby nierozważenie tej opcji. Robi się ciekawie. Szczęsny w ramce, Lewandowski w ataku Barcelony. Fiu, fiu. To zejdźmy na ziemię. W piłkarskim Pucharze Polski nie zabrakło emocji w Krakowie, gdzie drugoligowy Hutnik po dogrywce zremisował 3-3 z ekstraklasowym Piastem Gliwice. W rzutach karnych górą doświadczenie i Piast było 4-3. Awans także Ruchu Chorzów po wygranej 2-0 z Podhalem Nowy Targ. Dalej grają również Lechia Zielona Góra i Siarka Tarnobrzeg. Trwa dogrywka w meczu Awi Świdnik z Polonią Bytom. Jest 3-3 i tu za chwilę będą strzelać rzuty karne. W starciu drużyn ekstraklasy Korona Kielce prowadzi 1-0 ze Stalą Mielec. Nie tylko w Pucharze, ale także w Ekstraklasie dzisiaj piłkarze kopać będą. W zaległym meczu czwartej kolejki Motor Lublin zagra z Jagiellonią Białystok, a klasę rywali docenia trener Motoru Mateusz Stolarski. Jest to drużyna, która ma blisko 60% posiadania piłki średnią we wszystkich meczach, więc ma najwyższe posiadanie piłki w lidze. Ma najwięcej dotknięć w polu karnym 20 na mecz przeciwnika w lidze. Ma największe XG w lidze, więc jest to drużyna ofensywna. Być może zmusi nas do tego, że będziemy musieli bronić nisko, ale jeżeli będziemy mogli atakować i jakby wysoko presować, będziemy to robić, będziemy szukali do tego okazji, bo to jest nasz styl. Dodam tylko, że XG czy XG to expected goals, czyli oczekiwana liczba goli, czyli można się spodziewać goli, ale niekoniecznie muszą te gole paść. To właśnie o to miałem zapytać, dziękuję ci bardzo. Początek grania o 19:00, o tej samej porze rozpocznie się ściganie w Ekstralidze Żużlowej. We Wrocławiu Betar Sparta podejmie Stal Gorzów. W pierwszym meczu półfinałowym to wrocławianie wygrali 2 punktami, dziś będą bronić tej przewagi, by wjechać do finału, w którym już czeka Motor Lublin. A na wielką Barcelonę czekają szczypiorniści Industrii Kielce. Wielkie starcie w Lidze Mistrzów o 20:45, a rozpoczęło się już granie w katowickim Spodku, gdzie o super puchar siatkarzy walczą Jastrzębski Węgiel z Wartą Zawiercie. Ale XG to nie to samo co XD, bo to znałem, nie. Blisko siebie na tej samej półce leży. Czasami w SMS-ie, tak? Coś takiego pada? I co to znaczy? Właśnie nie, muszę sprawdzić. Bumer. Dostało nam się. Jesteś bumer. Odezwał się Dziaders. Wieczorem pogodnie, nocą miejscami, zwłaszcza na zachodzie i północy, może przelotnie padać, od 10 stopni na Podhalu do 15 na wybrzeży. To nocą, jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale będzie przelotnie padał deszcz na północy najmocniej. Tam też niewykluczone burze. No i silniej powieje w górach do 100, w Tatrach nawet do 120 km na godzinę. Jutro od 17 stopni na Pogórzu, 19 nad morzem, około 21 w centrum, do 23 na wschodzie. No i te pierwsze dni, właściwie już jesieni, przynoszą zmianę pogody. Wyż, który kształtował warunki pogodowe w ubiegłym tygodniu, odsuwa się na wschód. Od zachodu napływa niż. No i od jutra silniej powieje, i to nie tylko w obszarach podgórskich. Temperatura jeszcze zbliżona do tej z ubiegłego tygodnia, ale pod koniec tego tygodnia wyraźnie się ochłodzi. No, w prognozie już coraz bliżej jesień. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18:00. Przed 18:00 w Pulsie Trójki mówiliśmy o tym, że dziś weszła w życie ustawa o ochronie sygnalistów. I państwo także o tym. 2 dwójki, 7 trójek. W temacie sygnalistów, tak właśnie słucham. W pewnej dużej firmie wszyscy pracownicy byli zobowiązani do przestrzegania kodeksu, jak również byli zobowiązani do zgłaszania wszelkich naruszeń prawa. No i znalazł się taki sygnalista, który to zgłosił. No i po jakimś czasie dostał 2 kwity do podpisania. Jeden to jest rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, gdzie warunki były takie, że mógł pojechać na wakacje i jeszcze miał dużo czasu na szukanie pracy, a drugi to była dyscyplinka. Gadnijcie, co wybrał. No, ciekawe, czy dopisała pogoda. 2 dwójki i 7 trójek także w tej sprawie ustawy o ochronie sygnalistów, nie tylko o fotoradarach, dziś w audycji popołudniowej. Czekamy na sygnały. Pan Piotr przed chwilą powiedział, że już jesień, ale jeszcze ładna, słoneczna, złota polska jesień. Pozdrowienie dla wszystkich redaktorów Trójki. Bardzo dziękujemy. Na złotą polską jesień jeszcze przyjdzie czas, przypomnę, bo to czas październikowy tak naprawdę. Na razie cieszymy się ostatnim tygodniem września. I just can't get enough. We slip and slide as we fall in. I popołudniowej, prawie 12 minut po godzinie 18. Dziś zastanawiamy się m.in. na tym, czy fotoradary dbają o nasze bezpieczeństwo na drogach, no i czy znów staną się drogową maszynką do łatania gminnej kasy, gdy wrócą do samorządów. Wysokość mandatów według mnie była fatalnie ustawiona w Polsce, to znaczy były równe dla wszystkich, powinny być stosowne do zarobków, inaczej, bo boli tylko tych mało zarabiających, a ci jeżdżący szybko, dużo zarabiający, dolegliwość kary jest dużo mniejsza, a już skandalem kompletnym było to, że kiedyś można było, nie wskazując sprawcy faktycznego, uniknąć punktów karnych, patrząc więcej. Nieuchronność kary to od pana Rafała mailowo. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl. Nie tylko mailowo, także telefonicznie 2 2 7 3. To właśnie jak mądrze ponownie przekazać fotoradary samorządom? Są ustawione dwie rzeczy tak zwane spowalniające, czyli taki radar, który pokazuje, ile człowiek jedzie, wyświetlając mu komunikat i migając na czerwono, jeśli ta prędkość jest za duża. I tutaj widzę, że ludzie tak naprawdę nie zwalniają. Natomiast kawałek dalej jest przejście dla pieszych, ale oprócz tego jest sygnalizacja świetlna, która jeśli się przekroczy 40 km na godzinę, przełącza światło na czerwone. I tutaj wszyscy się zatrzymują. Zapraszamy do trójki. 13 minut po godzinie 18 o tym mówiliśmy w serwisach informacyjnych, bo poznaliśmy Europejską Stolicę Kultury 2025. Za 5 lat tytułem tym podzielą się miasto ze Szwecji oraz miasto z Polski. O miano Europejskiej Stolicy Kultury w naszym kraju rywalizowały, przypomnijmy, Lublin, Kołobrzeg, Bielsko-Biała i Katowice. Przewodnicząca panelu ekspertów Suvin Ville ogłosiła, które polskie miasto będzie stolicą. No z racji, że mało kto zna fiński, posłużymy się teraz tłumaczeniem słów pani Suvin Ville. Mam zaszczyt ogłosić, że panel ekspertów rekomenduje następujące miasto do nominacji na Europejską Stolicę Kultury w roku 2029. Lublin! Ten tytuł daje niezwykły wręcz impuls rozwoju dla naszego miasta, bo buduje aktywność wszystkich tych, których praca złożyła się na aplikację. Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin. Ta aplikacja poruszyła wszystkie środowiska. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że zobowiązuję się do jej realizacji. Lublin pod hasłem Reunion mają plan powiązywać ponownie wschód z zachodem. Agata Wąsowska-Pawlik, wiceprzewodnicząca panelu ekspertów konkursu na Europejską Stolicę Kultury 2029. Pokazywać, że ta mapa Europy, bazując oczywiście na dziedzictwie Unii Lubelskiej, jest trochę bardziej wysunięta na wschód. You're getting close. Esteemed ministers. Naszym zadaniem jako panelu było ocenienie 6 kryteriów, które miasto będzie miało największy potencjał, by stać się silną europejską stolicą kultury. Kryterium, na którym oparliśmy naszą pracę, to był długoterminowy wkład w długofalową strategię kulturową i artystyczną w wymiarze europejskim, zasięg, zarządzanie i zdolność realizacji. Ale mamy też 3 miasta, które przygotowały fantastyczny program. Marta Cienkowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zrobiły niesamowitą robotę. Naprawdę jestem zachwycona tym, co zobaczyłam. Nie tylko na tych zdjęciach, ale też w tych beatbookach, które pokazaliście. To było niesamowite. Bielsko-Biała, której główną myślą była praca nad poprawieniem dobrostanu obywateli swojego miasta. Katowice chciały zmienić trochę wizerunek kultury. Pod hasłem Play mieściła się takie odejście od traktowania kultury jako czegoś poważnego, czegoś, co mnie nie dotyczy, tylko raczej na coś, w czym każdy może mieć z tego radość. No i wreszcie Kołobrzeg, takiej grze słów I see you, ale to see z angielska pisane jak morze, chciało nam pokazać, że człowiek i natura, czyli morze, są sensem naszego istnienia. Nie mogliśmy tego zostawić tak. Jakby włożyliście tak duży wkład w to, co przygotowaliście. Macie tak niesamowite programy. Nie mogliśmy podjąć innej decyzji, jak tylko to, że chcielibyśmy ogłosić powstanie polskich stolic kultury. Dodajmy też, że każda z polskich stolic kultury otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 000 000 zł z Narodowego Centrum Kultury. W 2026 roku beneficjentem będzie Bielsko-Biała, 27 Katowice, a w 2028 Kołobrzeg. No i miejmy nadzieję, że mimo znacznie skromniejszego budżetu uda im się zrealizować te niezwykle ciekawe projekty budżetowe. Oczywiście będziemy śledzić poczynania stolicą kultury i tą rozgrywką finałową zajęła się w audycji popołudniowej Aleksandra Dobieszewska. Mało kto zna fiński, powiedziałem kilka chwil temu. No to ode mnie 3 słowa do Lublina, Europejskiej Stolicy Kultury 2029 roku. Onnea ja onni telut. Chyba jakoś tak. 17 minut po 18. Był gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać. W aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień. Patrzyłaś na mnie tak, wziąłbym wszystko, co mi dasz. Twój numer na serwetce. Mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Jutra. 20 minut po godzinie 18, ale jeszcze rozgrzał Państwa temat fotoradarów. Moim zdaniem tak samo popieram to, że to są maszynki do robienia pieniędzy, a na temat tego wypadku, co był na Trasie Łazienkowskiej, to po prostu za mało jest patroli policyjnych. Policja w radiowozach ogarnęłaby tych piratów, co się ścigali. No, o postulatach policjantów także dziś mówiliśmy i oni sami także, prezentując swoje postulaty przed Sejmem. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. No i ważny kolejny temat, bowiem dziś rozpoczęło się posiedzenie Sejmu. Oczywiście obrady w gmachu przywiejskiej zdominował temat powodzi, a i konkretnie pakietu ustaw pomocowych. O założeniach do specustawy już mówiliśmy i do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To zresztą właśnie trwa konferencja premiera na temat walki ze skutkami powodzi. Nad specustawą przygotowaną przez rząd posłowie pochylą się jutro, a my teraz w studiu w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Postaramy się porozmawiać o tym, jak uzyskać taką pomoc. Radca prawny Katarzyna Siwiec jest z nami. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Witamy serdecznie. Kto może liczyć na pomoc Państwa i jak ją uzyskać, jeśli my albo ktoś z naszych bliskich ucierpiał w powodzi? To znaczy, tych grup, do których jest adresowana pomoc, jest dużo. Jeżeli mówimy już o specustawie, która pewnie będzie miała swój finał jutro w Sejmie, to przede wszystkim mnóstwo tych rozwiązań jest adresowanych do pracowników, ale też kredytobiorców. Są zapisy dotyczące niepełnosprawnych, zwykłych ludzi, którzy ucierpieli na skutek powodzi, ponieważ przewidziane są również zasiłki pieniężne. I tutaj krąg osób jest bardzo szeroki, no i gminy. Też gminy są beneficjentami tej pomocy, ponieważ no, muszą realizować nadal, pomimo tej tragedii, wiele zadań własnych, na przykład w obrębie zapewnienia lokali mieszkalnych. No, słyszeliśmy, osobom. Tym pierwszym etapem pomocy jest zarówno zasiłek powodziowy, jak i ten zasiłek z pomocy społecznej, w sumie 10 tysięcy złotych. A gdzie, kiedy i właściwie do kogo powinniśmy się zgłosić po pomoc? To są kompetencje gmin co do zasady i realizowane oczywiście przy pomocy ośrodków pomocy społecznej, chociaż tych pracowników wyznaczonych tutaj do pomocy poszkodowanym ma być znacznie więcej, ale generalnie jest to urząd gminy. Wiemy, że będzie obowiązywała tak zwana zasada jednego okienka, ale co należy zrobić, czyli jakie dokumenty przygotować, co mieć ze sobą, co złożyć i gdzie? To znaczy, no, na pewno dokumenty wskazujące na to, kim jesteśmy, natomiast tutaj ta procedura jest bardzo uproszczona, bo w zasadzie jakichś dokumentów za wiele mieć nie musimy, dlatego że większość rzeczy załatwimy za pomocą własnego oświadczenia, czyli że ucierpieliśmy wskutek powodzi. A do kogo zwrócić się po pomoc, gdy powódź uniemożliwia na przykład prowadzenie działalności gospodarczej? Na co mogą liczyć zwykli obywatele, a na co na przykład przedsiębiorcy? Przedsiębiorcy będą mogli jeszcze liczyć na pomoc i tutaj rząd zapowiada, że pracuje nad odrębną ustawą, na co na pewno czekają. Część tych rozwiązań oczywiście już wynika z tych aktów prawnych, które mamy w tej chwili, czyli na przykład z ustawy z 2011 roku o usuwaniu skutków powodzi. Tam między innymi jest przewidziana taka pomoc jak gdyby rekompensata wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli pracodawcy ponoszą dodatkowe koszty i tu na przykład właściwy jest starosta. Będą również pożyczki z funduszy pożyczkowych na usunięcie skutków w środkach trwałych, obrotowych. Czasami no niestety konieczne stanie się nawet przystosowanie nowego lokalu dla potrzeb działalności gospodarczej, więc to będą kwestie pożyczek, ale tak naprawdę na te rozwiązania dla pracodawców tak i przedsiębiorców jednocześnie wszyscy czekają. Są już pewne wdrożone rozwiązania typu przesunięcie terminu płatności chociażby podatku czy składek na ubezpieczenie społeczne, ale pewnie będzie można liczyć na jeszcze inną pomoc w innej formie. No, premier właśnie teraz z sejmowej mównicy mówi, że niezależnie od partyjnych barw jednoczymy się z poszkodowanymi i pomagającymi w walce z powodzią. Zapewnia, że rząd nie zostawi bez pomocy mieszkańców terenów powodziowych, ale także tutaj nie tylko systemowa pomoc, ale ta ze strony banków na przykład, bo w grę wchodzi na przykład umorzenie rat kredytów hipotecznych, tych właśnie nieruchomości powodzian. Dokładnie tak i to, jeżeli mogę powiedzieć, że w pewnym sensie ucieszy kredytobiorców, to na pewno tak, bo no jak wiemy, wiele nieruchomości wskutek tej tragedii ucierpiało, a no wiele z nich zostało zakupionych na kredyt i teoretycznie była możliwość zawieszenia na 12 miesięcy rat kredytowych, ale teraz rzeczywiście za pośrednictwem funduszu wsparcia kredytobiorców no będzie można zostać odciążonym od płatności tych rat i to zarówno tych rat kapitałowych, jak i odsetkowych, przez okres 12 miesięcy wystarczy złożyć, czy też będzie wystarczało, oczywiście, jeżeli ustawa wejdzie, ale zakładamy, że tutaj, jak pan redaktor wspomniał, ponadpartyjnie wszyscy się porozumieją, także będzie można złożyć wniosek za pośrednictwem swojego kredytodawcy, czyli banku, w którym mamy ten kredyt, i resztę zadzieje się już, że tak powiem, bez naszego udziału. No a reszta to, o czym pani mówiła, także wsparcie dla osób niepełnosprawnych, pomocy dzieciom czy zerowym VAT-ie na darowizny dla powodzian. Bardzo dziękuję za podzielenie się wiedzą. Radca prawny Katarzyna Siwiec. Dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa 26 minut po godzinie 18. To, co dzieje się w Sejmie, śledzimy, będziemy relacjonować. Powoli zbieram się. Jeszcze jeden schodek. I ułożymy ci, jak chcę. Lato na Grochowie, oddycham trochę lżej. Czas goni, ja nie gonię, przy tobie się zatrzymać chcę. I byle gdzie, o byle gdzie, byle z tobą. Dokądkolwiek kilka zdjęć, których nie zobaczy nikt. Nie zobaczy nikt. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa w sprawie ustawy dotyczącej sygnalistów. Wydaje mi się, że to wszystko zależy od pracodawcy i jakości pracodawcy. Sygnały dotyczące niezgodności z prawem pracy czy niezgodności z jakichś finansowych zawsze mogły być zgłaszane. I pracownicy, bazując na polskim prawie pracy, byli zawsze chronieni, tylko egzekwowanie tego było zupełnie czymś innym. Jak jest dobry pracodawca, to nie musi mieć ustawy o sygnalistach. A przypomnę, że dziś weszła w życie ustawa o ochronie sygnalistów właśnie. Już za chwilę skrót serwisu ekonomiczne, podsumowanie dnia i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Czas na misję, więcej za mniej. W Carrefourze wszystkie produkty marki Finish w promocji drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 28 września. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Nie ma bardziej oszczędnych Polaków od nas, poznaniaków. Kupujemy tylko to, co dobre. Jak Activitaminer Senior D3. Zestaw witamin i minerałów idealny dla osób w moim wieku. W takiej cenie, że nie ma się co targować. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Więcej informacji na activitaminer.pl. Activitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 23-28 września. Nowe polskie kino. Ważne nagrody filmowe. Młodzi twórcy i mistrzowie. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Telewizja Polska, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Interia, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Muszę pilnie zapisać się do dentysty. Najwcześniej wtorek. Nie wytrzymam, bardzo boli mnie ząb. Proszę kupić w aptece Rapidentin. To lek, który szybko łagodzi ból i pozwoli dotrwać do wizyty. Rapidentin nakłada się na bolący ząb. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. 1 ml na mililitr. Olejek goździkowy. Płyn stomatologiczny. Wskazania. Produkt do tymczasowego złagodzenia bólu zęba. Aflofarm. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. A jako, że już po 18.30 czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Rozszerzono tereny objęte stanem klęski żywiołowej na południowym zachodzie Polski. W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie rozszerzenia terenów objętych stanem klęski żywiołowej o Legnicę oraz gminę Mietków w województwie dolnośląskim. Stan klęski żywiołowej obowiązuje już w kilkunastu powiatach województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Sąd w Ciechanowie zdecydował o areszcie tymczasowym na 3 miesiące dla 38-latka z Warszawy podejrzanego o próbę porwania 11-letniego chłopca. Do zdarzenia doszło w poniedziałek w tym mieście. Mężczyzna uciekł, gdy zareagowali świadkowie. Policja złapała go jeszcze tego samego dnia. Polska jest zaniepokojona rosnącą liczbą ofiar w Libanie, oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Apelujemy o deeskalację na pograniczu libańsko-izraelskim oraz o ochronę ludności cywilnej, pracowników organizacji pomocowych zgodnie z zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego. Czytamy we wpisie polskiego resortu dyplomacji na platformie X. Transfer Wojciecha Szczęsnego do Barcelony już tylko o krok, tak wynika z najnowszych informacji, które pojawiły się w sieci. Bramkarz ma jutro przejść testy medyczne. Jeżeli badania nie wykażą problemów zdrowotnych, to do podpisania kontraktu ma dojść błyskawicznie. Ekonomiczne podsumowanie dnia już teraz i Marcin Jagiełowicz. Pieniądze na program Kredyt 0% będą przesunięte i trafią do powodzian, a konkretnie do tych, którym żywioł odebrał dach nad głową. Tak mówił dziś w Sejmie wiceminister rozwoju Jacek Tomczak. A to oznacza, że w tym roku program tanich kredytów hipotecznych nie wystartuje. Ma być uruchomiony w przyszłym roku, to formalnie. A jak będzie rzeczywiście, to cały czas jest pod znakiem zapytania. Na przyszły rok w ramach rezerwy mamy zagwarantowane te środki, więc jak tylko będzie taka możliwość, możemy ten program w każdej chwili uruchomić. Kredyt na start to program dopłat do kredytów hipotecznych, który podzielił rządzącą koalicję. Oficjalnie w przyszłym roku program ma być i jest na niego przewidziane ponad 500 milionów złotych. Od dziś telekomy mają obowiązek blokowania połączeń, które maskują prawdziwy numer nadawcy. Chodzi o tak zwany spoofing, czyli połączenia, w których oszuści podszywają się na przykład pod banki. Operatorzy powinni chronić też swoich klientów przed fałszywymi SMS-ami czy mailami. Olga Wałkuska z naukowej i akademickiej sieci komputerowej mówi, że przypadków oszustw, także fałszywych maili czy SMS-ów, jest coraz więcej. W tym roku do końca sierpnia odnotowaliśmy już 29 tysięcy takich incydentów, ponieważ w zeszłym roku uruchomiliśmy prostszy sposób zgłaszania do nas takich incydentów, czyli bezpłatny numer 8080 i być może liczba zgłoszeń też wynika z większej świadomości społecznej, że nie tyle skala zjawiska się zwiększa, co po prostu świadomość społeczna. przypadku oszustw na telefon, operator będzie miał teraz obowiązek zablokować przychodzące połączenie albo wyświetlić jako numer zastrzeżony. Stuprocentowo nie da się jednak wyłapać oszustów, nigdy więc dość ostrzeżeń i zachęt do czujności. Czyli jeśli dostajemy wiadomość o tym, że nie zapłaciliśmy rachunku za prąd i musimy go zapłacić po prostu w ciągu, nie wiem, najbliższych 24 godzin, bo odetnął nam prąd i przychodzi to mailem, to jest to podejrzane. Jeśli składnia jest podejrzana, to też należy zachować ostrożność. Dodajmy, że od dzisiaj Urząd Komunikacji Elektronicznej może nakładać kary na telekomy, które nie zastosują się do tych nowych przepisów, a spoofing jest karalny. Za podszywanie się pod instytucje zaufania publicznego grozi nawet 5 lat więzienia. Co drugi pracownik jest zmęczony psychicznie, 2/3 odczuwa zmęczenie fizyczne. Tak wynika z raportu Zmęczony jak Polak w pracy. Najbardziej zmęczona grupa to ta między 25 a 34 rokiem życia. Jak sobie z tym radzić? Warto dobrze wykorzystywać nawet krótkie przerwy, radzi psycholog i psychoterapeuta Agnieszka Warchał. Czasami ktoś chce się wyciszyć, potrzebuje takiego wyciszenia, bo w pracy jest hałas, dużo ilość informacji. Czasami potrzebujemy po prostu rozmawiać z innymi. I my potrzebujemy po prostu ludzi. To jest ważne, czy my nawiązujemy relacje w miejscu pracy. Polacy pracują średnio 39 godzin tygodniowo. Przebijają nas tylko Rumuni i Grecy. Złoto idzie na rekord. Za uncję trzeba już zapłacić ponad 2684 dolary. Tylko w ciągu ostatnich dwóch tygodni złoto podrożało o ponad 140 dolarów. Wpływ na to ma m.in. obniżka stóp procentowych przez amerykańską rezerwę federalną. Teraz za dolara płacimy 3,82, za franka 4,51, za euro 4,27, funt kosztuje 5 zł i 10 groszy. A na giełdzie WIG20 wybronił zieleń, ale skala sukcesu nie powala. Główny indeks naszego parkietu na zamknięciu rośnie o niespełna 0,4%. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale i będzie przelotnie padał deszcz. Na północy najmocniej tam niewykluczone burze. Jutro od 17 stopni na Pogórzu, nad morzem 19, około 21 w centrum, do 23 na wschodzie. Sporo dziś o fotoradarach, tymczasem Ministerstwo Infrastruktury nie pracuje nad żadnymi zmianami dotyczącymi fotoradarów. To odnośnie do wpisu prezydenta Warszawy dotyczącego rzekomego projektu ustawy zezwalającej na montowanie fotoradarów przez samorządy. Ale wsłuchujemy się w Państwa głosy, 2 2 i 7 3. Chciałbym zadać pytanie, kto dopuszcza do ruchu drogowego samochody, które mogą jeździć szybciej niż 130 na godzinę? To jest moje pytanie takie, nie wiem, do rządzących, ponieważ w Polsce nie wolno jeździć 130 czy 140. Maksymalna prędkość jest taka, w związku z tym po co takie samochody dopuszczać do ruchu? To jest namawianie do przestępstwa. 2 2 i 7 3. Ja teraz namawiam Państwa do tego, by zatelefonować, bo w najbliższą niedzielę 29 września po 19 tu w studiu przy Myśliwieckiej wystąpi Silver Racket. Do posłuchania, obejrzenia i do przeżywania na żywo tu przy Myśliwieckiej 2 2 i 7 3. W najbliższą niedzielę 29 września po 19 zaproszenia na koncert Silver Racket tu i teraz czekają. Proszę nie czekać. 2 2 i 7 3. Za chwilę w trójkowym reportażu sprawdzimy, co dzieje się w Oparze Krakowskiej, ale jeszcze wcześniej Państwa głosy na temat fotoradarów. Jak tylko zlikwidowane zostały radary gminne, to dla mnie w tej chwili za wiele wypadków odpowiadają ci, którzy za tym głosowali i to do tego doprowadzili. Bo my jesteśmy specjalistami w wylewaniu dziecka z kąpielą. Zamiast zlikwidować radary, które rzeczywiście były może niepotrzebne, to my po prostu lubimy zlikwidować i wszystko. W Europie jest inaczej, u nas jest inaczej i to znaczy, że jest gorzej. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. 19 minut pozostało do godziny 19. Teraz to, co specjalnie dla Państwa przygotowało studio reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. 15 lat zawirowań i wracamy do punktu wyjścia. Czyli wszyscy milczą i udają, że jakoś to będzie, opowiada Tomasz Tokarczyk, wieloletni kierownik muzyczny i dyrygent Opery Krakowskiej, a za nim powtarza Ewa Szkurłat-Adamska z Radia Kraków. I to ona najlepiej zna sprawę konfliktu, który obserwuje tam już od wielu lat. 4 lata temu nowo powołany dyrektor opery przywrócił na stanowisko kierownicze osobę, z którą związane było mnóstwo kontrowersji. Czy w takim rozedrganiu można mówić o muzyce, ariach i twórczości? Przez to, co dzieje się w Operze Krakowskiej, przeprowadzi Państwa Ewa Szkurłat-Adamska w reportażu Bez opery w Operze Krakowskiej. Gdzie radość dla melomenów? Gdzie ta frajda oczekiwania, że coś nowego jest, że człowiek posłucha świetnej muzyki, usłyszy piękne głosy, zobaczy znakomitą inscenizację? Nikt tego nie chce mówić. Wszyscy milczą. Udają, że może jakoś to będzie. Opera Krakowska to cykl odejść i powrotów. W 2004 roku Bogusław Nowak opuścił stanowisko jej dyrektora. Zastąpił go człowiek, który według ówczesnego marszałka województwa małopolskiego Marka Nawary nie sprawdził się jako dyrektor. W wywiadzie dla Dziennika Polskiego w 2007 roku marszałek stwierdził, że wydawanie kilkunastu milionów złotych rocznie na tak żenujący poziom artystyczny przedstawień straciło sens. Jednak ówczesny dyrektor zasłynął czymś jeszcze. We wrześniu 2007 roku dyrektor naczelny Opery Krakowskiej został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mówi Bogusław Nowak. Rozpoczęliśmy w 2004 roku budowę Opery Krakowskiej. Na paskach wszystkich stacji telewizyjnych pojawiła się informacja o zatrzymaniu dyrektora Opery Krakowskiej. Budowa wisiała na włosku, zanim zrównoważyliśmy te sprawy organizacyjne, no nazwijmy to tak, kryminalne. Zajęło nam to gdzieś około, nie wiem, kilkunastu miesięcy. Przechodząc do Opery Krakowskiej po przerwie trzyletniej, zastałem pana Piotra Sułkowskiego jako pełniącego obowiązki dyrektora artystycznego. Z tego co wiem, odbyło się to w wyniku takiego kryzysu organizacyjnego pomiędzy dyrektorem naczelnym a dyrektorem artystycznym Ryszardem Karczykowskim, który rok wcześniej zrezygnował ze współpracy z Operą Krakowską, ale może nie tyle z Operą Krakowską, ile z ówczesną dyrekcją. Na wyraźne uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim ustaliliśmy, że całe kierownictwo Opery Krakowskiej będzie musiało być wtedy wymienione i tak się stało, od wicedyrektorów po główną księgową. To był rok 2007. Pierwszego maja 2022 roku komisja konkursowa, której przewodniczył profesor Jan Tadeusz Duda, wyłoniła kandydata na dyrektora Opery w Krakowie. Został nim profesor Piotr Sułkowski, który od 11 lat pełnił funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. Nowy dyrektor pierwszymi decyzjami bardzo zaskoczył. Mogą słychać nas? Tak, jesteśmy na miejscu. zostało zamieszczone ogłoszenie na BIP-ie i na to ogłoszenie odpowiedziały dwie osoby, między innymi jedną z tych osób była osoba, która była zamieszana w aferę korupcyjną, została zatrzymana przez CBA i ta osoba została zatrudniona w Operze. I jego żona została zatrudniona na podobnym stanowisku. W październiku 2022 roku do Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego skierowałam prośbę o komentarz do zatrudnienia jednego z bohaterów afery korupcyjnej w Operze Krakowskiej na stanowisku kierowniczym. Odpowiedź otrzymałam po kilku przypomnieniach 21 listopada. Brzmiała ona: wśród wymagań obowiązkowych, jakie musiał spełnić kandydat, wymieniono m.in. korzystanie z pełni praw publicznych oraz potwierdzenie niefigurowania w kartotece karnej KRK. Mogę się tylko domyślać, że chodzi o tak zwane zatarcie skazania, polegające na tym, że osoba skazana za przestępstwo po upływie określonego czasu jest traktowana jak osoba niekarana. To jest skazanie takie, uważa się za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Zostaliśmy w jakiś sposób dotknięci przez tego człowieka. Lat temu naście marka Opery Krakowskiej wyszła na pierwsze stronice gazet i do telewizji, no nie w glorii. Udało się według mnie zespół doprowadzić na wysoki pułap i w tym momencie widzę, jakby te 15 lat w ogóle było wyrzucone do kosza i wszystko wraca to, co było kiedyś. I 15 lat ciężkiej pracy i nagle wracamy do punktu zero. Artyści świetnie pamiętają, że pod rządami byłego dyrektora teatr popadł w marazm, a poziom artystyczny instytucji drastycznie spadł. Opera grała przede wszystkim koncerty i objazdowe przedstawienia. W 2007 roku dyrektor zasłynął na całą Polskę z absurdalnych ocen swoich pracowników. Wpadł wówczas na pomysł, aby oceniać śpiewaków i muzyków, m.in. za umiejętność jasnego i logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Eksodus pracowników był potężny. Były to decyzje tych ludzi argumentowane brakiem możliwości pracy, współpracy, profesjonalnego podejścia nie tylko do opery, ale również do danego pracownika, do człowieka. W mediach społecznościowych Opery Krakowskiej zaczęły się pojawiać ogłoszenia o pracę do różnych działów. Były działy, które non-stop wymagały uzupełnienia. Każdy potrzebuje jakiś początek kariery zawodowej, a Opera Krakowska jest miejscem dosyć takim popularnym i prestiżowym. Nieobecność pana dyrektora w firmie przez większość czasu w miesiącu powodowała to, że nie można było pewnych rzeczy załatwić, natomiast państwo, którzy zostali zatrudnieni na podstawie tego ogłoszenia, zostali upoważnieni w bardzo szerokim zakresie do zastępowania pana dyrektora. Przed do opery we wrześniu, no wtedy do grudnia był dyrektorem Filharmonii w Olsztynie. Czyli jakby miał dwa stanowiska przez 4 miesiące. Michał Biedziuk, absolwent edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, pisał pracę o działalności Filharmonii w Olsztynie. Szczególnie zainteresowały go wyniki audytu tej instytucji. Przeprowadził to właściwie sam urząd marszałkowski. Były takie trzy główne kwestie rażące, które przykuwały uwagę zarówno audytorów, jak i myślę każdego, kto ten audyt czytał. Audytorzy prześledzili 2016. Dyrektor pobierał dodatkową właściwie pensję za koncerty, którymi dyrygował, oprócz pensji tej, którą otrzymywał za zarządzanie Filharmonią. Dyrektor Słukowski był zatrudniony jako dyrektor zarządzający Filharmonią, pomimo tego, iż prowadził działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem. Dyrektor Słukowski nie składał oświadczeń majątkowych. Według mojej wiedzy ani dyrektora Słukowskiego, ani nikogo z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie nie spotkały za to żadna odpowiedzialność. Profesor Stanisław Waltoś, specjalista w zakresie historii prawa i postępowania karnego, podpisał list otwarty w sprawie Opery Krakowskiej, skierowany do marszałka województwa, wojewody i ministra kultury 14 września 2023 roku. Publiczność i miłośnicy Opery Krakowskiej wyrazili tam swój niepokój, m.in. brakiem premier i spektakli operowych. Jeżeli, proszę pani, przez ostatnie lata ponad milion widzów było na spektaklach. Jeżeli w latach 2008 do 2022 chyba było ponad 60 oper, to jednak świadczy o tym, że opera miała swoje dobre dni i było gdzie chodzić. A teraz? W kwietniu opera straciła wieloletniego kierownika artystycznego. Tomasz Tokarczyk zrezygnował z pracy w Krakowie i został kierownikiem muzycznym i dyrygentem Opery Śląskiej w Bytomiu. Cały sezon obecny z nową dyrekcją spowodował to, że podjąłem taką, a nie inną decyzję. Zwróciło moją uwagę, że w lutym było prezentowane tylko jedno dzieło operowe, Carmen. W styczniu to były głównie koncerty i operetki. Gdzie się podziały wspaniałe realizacje Opery Krakowskiej? Pozostawię to pytanie bez odpowiedzi, przepraszam. Ile razy dyrygował pan orkiestrą? W listopadzie było to 2 razy, w grudniu również 2 razy, a od stycznia tak naprawdę do kwietnia nie poprowadziłem żadnego spektaklu. Była to pana decyzja, czy po prostu nie rozpisano pana w repertuarze? Można powiedzieć, że nie zostałem obsadzony w tym czasie. Kto wówczas kierował orkiestrą? Kto dyrygował? Dyrektor zapraszał gościnnych dyrygentów. Przez ten cały czas była tylko jedna premiera opery. Mówię o Nabucco Verdiego w dniu 11 marca tego roku. Tego roku. Wcześniej były premiery jakichś tam operetek, muzykalu Kopernik i pochodnych od tego muzykalu i na tym koniec. Skierowałam do Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego pytania w sprawie kontroli, która odbyła się w Operze Krakowskiej. Zapytałam, jakie są między innymi przyczyny przekroczenia budżetu oraz czy zarząd podjął działania wyjaśniające po wpłynięciu listu, który opublikowano we wrześniu 2023 roku. Otrzymałam odpowiedzi na piśmie, ale rzeczniczka prasowa odmówiła nagrania. Dostała pani informację, a nie mam obowiązku nagrywania pani wypowiedzi, prawda? Kiedy będą gotowe wnioski z kontroli? Jak dostanę, przygotowane przez departament. Nagle okazało się, że raport audytu i kontroli Urzędu Marszałkowskiego jest już gotowy. Udostępniono go Michałowi Biedziukowi. W posiadanie tego raportu wszedłem też, tak jak w Olsztynie, na podstawie wniosku o dostęp do informacji publicznej. Ten raport otrzymałem stosunkowo niedawno, bo pod koniec maja to było. W związku z tym nie rozumiem, dlaczego mnie jako dziennikarzowi na razie odmówiono dostęp do tego raportu. Dziwi mnie to tak samo jak panią. Raport liczy prawie 100 stron. Zawiera wnioski pokontrolne wraz z odpowiedziami dyrektora Opery Krakowskiej Piotra Sułkowskiego. Można w nim m.in. przeczytać, że osoby zarządzające oraz pracownicy powinni mieć zapewniony dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania przez nich obowiązków. Stwierdzono brak przekazywania zadań i dokumentów, wakaty na kierowniczych stanowiskach. Sprawdzano m.in. gospodarowanie mieniem, politykę kadrowo-płacową czy przestrzeganie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Pan dyrektor nie dyrygował jakby spektakli z repertuaru opery, tych starych, natomiast wszystkie koncerty, gale i tak dalej były dyrygowane przez niego, które sam też oczywiście wpisywał do repertuaru. Zaczęła się robić wrzawa m.in. poprzez list profesorów. Nagle z dnia na dzień pan dyrektor został odsunięty od dyrygowania. Urząd Marszałkowski wyraża zgodę na dyrygowanie. Bilety dobrze się nie sprzedawały, rzadko była pełna sala. Trzynastego maja w związku z brakiem odpowiedzi na pytania przesłane do Urzędu Marszałkowskiego skierowałam te same pytania do Opery Krakowskiej. Interesowało mnie m.in. dlaczego dyrektor Opery Krakowskiej, profesor Piotr Sułkowski, tak rzadko przebywa na terenie zarządzanej placówki. Czy spektakle Kopernik były rentowne? Ile biletów sprzedano? Dyrektor umówił się ze mną na spotkanie 5 czerwca, po czym je odwołał. Na prośbę o przesłanie odpowiedzi na piśmie nie zareagował. Mamy już 40 osób, z którymi się opera pożegnała. No ewidentnie coś jest nie tak. List, który m.in. pan podpisał, trafił do marszałka województwa małopolskiego, do wojewody małopolskiego, do Ministerstwa Kultury. Czy był jakiś odzew? Ja nie dostałem żadnej informacji, żeby była jakakolwiek reakcja.